कहते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना बने ये नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तू जैसे जोड़ा semuanya buat ada semua yang ada di bawah pohon sama Alam Aja. Tuhi obat Aja.